Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ses geliyor mu arkadaşlar? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatihâ ve kullu muhtesetün bid'a ve kullu bid'atin zalâle ve kullu zalâletin finnâr. Şu anda iyi değil mi? Tamam inşallah. Bugün inşallah İslam hakkında La ilahe illallah kelime-i tevhidinin gerektirdiği bazı hususlarda konuşacağız. İlk önce İslam'ın ne olduğunu ortaya koyan Cibril hadisinin bir bölümüyle başlayalım inşallah. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken yanına temiz bir insan kılığında Cebrail aleyhisselam geldi ve onun melek olduğunu yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Resulullah aleyhisselatü vesselama yanındakilere dini öğretmek amacıyla çeşitli sorular sordu. Bu sorulardan birisi de İslam nedir sorusuydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna cevaben İslam Allah'tan başka ilah tanımayıp benim onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmen, namaz kılman, oruç tutman, zekat vermen ve hacca gitmendir buyurdu. İslam dini kelime-i tevhid ile başlar. Bir kimse kelime-i tevhidi getirir, kalben tasdik eder ve bu kelime doğrultusunda hayatını düzenlerse Müslüman olur. Peki kelime-i tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu ilahi düstur kulun her türlü pislikten arınıp şeytanlardan, putlardan, tağutlardan uzak durup bunları Allah'la beraber ilah edinmekten kaçınıp yalnızca Allah'a ibadet etmesidir. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye bir elçi gönderdik. Hud Suresinin 50. ayetinde Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilah yoktur. Siz putları Allah'a ortak koşmakla sadece iftira ediyorsunuz. Bir Müslümanın Allah'a iman etmeden önce ona ortak koştuğu tağutları, putları inkar etmesi lazımdır. İnsanlar ibadet konusunda değişik ilahların varlığına inanmışlardır. Gökyüzünün işlerini yüce Allah'a, yeryüzünün işlerini de değişik putlar arasında pay etmişlerdir. Mesela uğuru, uğursuzluğu bir puta, işlerini yola koyması için de başka bir puta yalvarıp ibadet ederlerdi ve dolayısıyla bir insanın bir değil birden fazla puta imanı ve ibadeti söz konusu oluyordu. Halbuki İslam'ın tevhid anlayışı bütün put ve putçulukları temizleyerek bir tek ilaha, her şeyin yaratıcısı, düzenleyicisi, koruyucusu, affedicisi, hakimi, geliştiricisi, maliki olan ve bütün ibadetlerinin kendisine yapıldığı bir tek Allah'a yönelmeyi sağlıyor. İnsanlar zaman zaman taştan, ağaçtan, betondan, yiyecekten bu tür malzemelerden yaptıkları putlara ibadet ederler. Bazen kendilerinden mal, mülk, servet, hükümranlık bakımından üstün olan zalim idarecilere, tağutlara boyun eğer, kölelik yapar, onları sever, destekler. Bazen de din adamlarını kendilerine ilah edinirler. Allah Azze ve Celle İnsanların kendisini bırakarak edindikleri putları Kur'an'da şöyle tarif ediyor. Nisa suresinin 117. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Onlar onu bırakıp da dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar. Bu ayette geçen dişilerden kasıt putlara Lat, Uzza, Menat gibi kadın ismini verildiği gibi tanrıçaları ve kadına tapanları da kastetmektedir. Bunlar müfessirler tarafından ifade edilmiştir. Bir başka ayette Saffat suresinin 95. ayetinde dedi ki yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Hac suresinin 12 ve 13. ayetlerinde Allah'ı bırakıp kendisine zarar da fayda da veremeyen şeylere yakarır. İşte bu en uzak sapıklıktır. O zararı yararından daha yakın olana tapar. Ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir yoldaştır. Furkan suresinin 3. ayetinde onlar onu bırakıp hiçbir şey yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile zarar ve yarar sağlayamayan, öldürmeye ve yaşatmaya ve yeniden diriltip can vermeye güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Ankebut suresinin 17. ayetinde siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse siz rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin ki siz ona döndürüleceksiniz. Ayetlerden şu anlaşılıyor. İnsanoğlunun tapına durdukları putlar her şeyden aciz birer yaratıktırlar. İnsanoğlu yaratanı her şeyi yoktan var edeni bırakıp kendisinden ne zarar ne de fayda beklenilen hiçbir şeye güç yetiremeyen putlara yönelmesi onlardan medet umması hiç de şaşılacak bir durum değildir. Çünkü şeytan kıyamete kadar Allah'ın kullarını doğru yoldan çıkarmak için yemin etmiştir. İnsanların tapındıkları taşlar, heykeller, mezarlar, mabetler, tunçtan yapılmış insan heykelleri aslında birer şeytandır. İnsanlar bunların görüntüsü altında aslında şeytana ibadet etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Öyle ki ahirette şeytana ve tapındıkları köleleri oldukları şeyhlere, üstadlara, tağutlara yönelecekler çok aciz ve ne yapacaklarını bilememenin şaşkınlığı içinde bir o kadar da mahcup ve pişman olarak soracaklar. Yeryüzünde edindikleri ilahlarına neden Allah'ın yolundan alıkoydunuz da size ibadet etmemizi sağladınız? Haydi bizi kurtarın diyecekler. Fakat ilahları da o gün ne yapacaklarını ve kime sığınacaklarını bilmiyorlar. Çünkü yeryüzündeyken büyüklenmişlerdi, kibirlenmişlerdi. Allah iyi hüküm koyamıyor, biz daha iyisini yaparız demişlerdi. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Saffat suresinin 22 ve 23. ayetlerinde mealen şöyle buyrulur. Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın. Allah'tan başka. Artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün ve onları durdurup tutuklayın. Çünkü sorguya çekileceklerdir. Ne oluyor size birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, o gün onlar teslim olmuşlardır. Kimi kimine yönelmiş olarak birbirlerine soruyorlar. Gerçekten sizler bize sağdan yana gelip yanaşıyordunuz derler. Hayır derler, zaten sizler mümin kimseler değildiniz. Bizim üzerinizde zorlayıcı hiçbir gücümüz yoktu. Hayır, siz azgın bir kavimdiniz. Böylece Rabbinizin sözü üzerinize hak oldu. Şüphesiz tadıcılarız. Evet, sizi azdırdık çünkü biz de azgın kimselerdik. Artık o gün onlar azapta ortaklardır. Aralarında geçen bu sohbetler onların ahirette nasıl yapayalnız kaldıklarının, birbirlerini nasıl suçladıklarının, fakat yardımcılarının olmadığının en güzel ifadesidir. Putlar geçmişte taştan, ağaçtan, yıldızdan, güneşten, ateşten putlardı. Şimdi ise makam, şan, şöhretten, kadından, paradan, hayvanlaşmış nefislerden, zinaya doymak bilmeyen nefislerden ve çeşitli maddi ve manevi değerlerden oluşan putlardır. Günümüz ile geçmiş putlar arasında pek bir fark yoktur. Hepsinin ortak bir yanı var. Kendilerine tapanlarla birlikte alevli ateşin odunlarıdırlar. Onlar onlara azapta ortaktırlar. Sözümüz salih olarak yaşamış ve ölmüş zatların dışındadır. Çünkü onlar yeryüzündeyken insanlara bize ibadet edin diye bir şey söylememişlerdir. Bu tip insanlar öldükten sonra belki bir zamanlar onlara şiddetle karşı çıkan insanlar tarafından önce saygı duyulup sonra kutsanarak put haline getirilir. Nitekim Kur'an'da geçen Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'a bu durumu sorması buna bir örnektir. Şu da bir gerçektir ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ın çeşitli yerlerinde bu tip yeryüzünde ilahlık taslamış insanların yeryüzünde rezil, rüsvay, ahirette ise cehennem odunu olacaklarını bildiriyor. Bugün meydanlarda yurdun her köşesinde görüntüleri eksik olmayan putların üzerlerine kuşların, ebabil kuşları misali pisletmesi ve insanların fırçalarını alarak putlarının tepesine çıkarak onları bu dışkılardan temizlemeye çalışmaları bizce en büyük rezillik ve rüsvaylıktır. Halbuki onları put edinenler düşünmüyorlar ki bu kuş dışkıları onların ve putlarının zaten beyinlerine bulaşmış kara lekeler halinde. Onlara tavsiyemiz önce beyinlerini bu dışkılardan temizlesinler. Düşünen ve akledebilen insanlar için. Bugün İslam'a en ağır darbeleri indiren insanları dolaylı yollardan kendilerine kul edinmeye çalışan, bütün insanlığı sömüren, kanını emen, Allah'ın hükümlerini ortadan kaldıran, onları beğenmeyip alay eden ve yerine zulme, davetiye olarak icat ettikleri beşeri yasaları halka zorla kabul ettirmek isteyen, kabul etmeyenleri de baskı altında tutan, ezen, zulmeden, işkenceye tabi tutan beşeri sistemlerin zalim idarecileri, tağutları çok iyi tanımak lazım. Bugün insanlara İslam tebliğ edilirken, geçmişteki putlar yanında günümüz tağutlarını ve bu tağutların sistemlerindeki sayısız put ve putçukları da iyi tanıtmak ve insanların tuzaklarına düşmemeleri için elimizden geleni yapmamız, halkı bunlara karşı uyarmamız lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hareket metodu böyleydi. Halktan başlamak, halkı uyarmak ve bunda sebatlı olmak, herhangi bir pürüze mahal vermemek lazım. Eğer halkı bilinçli bir şekilde uyarılırsa ve halkın bilinçlenmesi sağlanılırsa zaten beşeri düzenlerin ayakta durması mümkün değildir. Eğer halkı uyarmadan, halkı İslam'ın hakikatiyle tanıştırmadan doğrudan doğruya sisteme savaş açmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davet metoduna uygun değildir. Böyle bir şekilde hareket etmek bilinçsiz ve sistemin Allah'ın düşmanı olduğunu, Allah'ın dinini ortadan kaldırmak amacında olduğunu bilmeyen halkı karşımıza almak demektir. Çünkü halk düzenin bütün oynadığı oyunlar nasıl bir amaç içinde olduğunu bilmeden doğrudan doğruya İslami bir düzen olduğunu savunuyor. Dolayısıyla bize karşı kinleri ve nefretleri artar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğrudan doğruya kılıcını çekip Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan, Utbe, Şeybe gibi Mekke'nin ileri gelen kabile reislerine karşı savaş açmadı. Ama savaş açıp darmadağın da edebilirdi onları. Bunu yapabilirdi çünkü onu destekleyen, koruyan Allah Azze ve Celle'dir. Ya da Allah doğrudan hiçbir elçi göndermeden Mekke halkını en çetin azapla azaplandırabilirdi. Allah'a bu konuda kim başkaldırabilir ve ona kim savaş açabilirdi? Ama sünnetullah böyle değil. Sünnetullah zalim idareler içindeki mazlumları, kimsesizleri, ezilenleri, kalpleri Allah'a yakın insanların uyarılmalarını ve Müslüman olanların zalimlerden sıyrılıp alınmasını ve bu davet esnasında her türlü musibete karşı sabretmeyi gerektiriyordu. Böylece iyileri ve kötüleri birbirinden ayrılacak ve bu suretle Allah taraftarları birleşecek, aralarındaki kardeşlik bağları daha da bir alevlenecek ve inançlarından dolayı Rabbimiz Allah'tır dedikleri için zalimlerin onlara nasıl işkence ettiklerini görecekler. Zalimlerin gerçek yüzlerini anlayacaklar ve Yüce Allah'ın yardım ve ihsanıyla zalim idareleri yerle bir edip yerine İslam hukukunun cereyan ettiği sistemler kurmak için var güçleriyle mücadele edeceklerdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin izniyle nice az topluluklar kendilerinden kat kat büyük topluluklar yenecektir. İbnül Kayyım Allah rahmet eylesin tağutu şöyle tanımlıyor. Tağut ister kendisine ibadet edilen, ister tabi olunan ve itaat edilen olsun, kulun haddini aşmasına sebep olan her şeydir. Allah ve Resulünden başka huzurunda muhakeme olunan kimse o toplumun tağutudur. Allah'tan başka ibadet edilen veya Allah'tan bir basiret olmaksızın tabi olunan ya da Allah'a itaat edilmesi gereken hususlarda bilmeyerek dahi olsa itaat olunan her şey tağuttur. Tağut hakkında yapılan bütün tanımlar hemen hemen aynı sonuca varır. Allah'ın hükmüne karşın hüküm beyan eden her kimse tağuttur. Günümüz beşeri sistemlerinde de olan budur. Belirttiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin hükümleri tatbik edilmiyor, hatta alay ediliyor. Resmen savaş açılıyor. Kur'an'da şöyle buyuruluyor. En'am suresi 57. ayetinde hüküm ancak Allah'a aittir. Maide suresi 50. ayetinde gerçekten iman eden bir toplum için Allah'tan daha güzel hükmeden kimdir? Yine Maide suresinin 44, 45, 47. ayetlerinde Allah'ın hükmü ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir buyurulur. Bugün Allah'ın aramızda yaşayan hükmü Kur'an-ı Kerim'dir. Kendilerini İslam'a nispet eden düzenlerde dahi Kur'an'ın hükmü ya tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılmıştır. Kur'an'ı dolaylı olarak ortadan kaldıranlar, Kur'an'a açıkça saldırmaktan öte değişik yöntemlere başvuruyorlar. Neticede ne olursa olsun, ister kısmen hükmü tatbik edilsin, ister hiç tatbik edilmesin durum aynıdır. Kur'an'ın hükmünün istenilmemesi. Eğer Kur'an'la hükmetseler, rahatça hareket edemeyecek, mazlumlardan haraç alamayacak, İslam'a zıt zevklerini terk edecek, nefislerini, hal ve hareketlerini Kur'an'a göre düzenleyecekler. Bu da işlerine gelmiyor. Ve Kur'an'dan ziyade kendi yasalarını millete benimsetmeye çalışıyorlar. Siyasetçilerin keskin dilleri ve medya organlarının sayesinde altın kadehte zehir sunma işi gayet iyi beceriliyor. Şimdilik Kur'an'ın hükümleri ile yönetilmeyen beşeri düzenlerde yaşayan Müslümanlar da ister istemez ne kadar kendilerini sakındırsalar dahi zalimlerin kurduğu şirk bataklığının çamuru sıçrıyor. Hadiste dediği gibi Müslümanlar imanlarını ellerinde kor ateş gibi taşıyana benzer. Onu bıraksa tamamen sapacak, bırakmasa ellerini yakacak. Bugün yaşadığımız düzenin ayakta durması için çeşitli direkler vardır. Bu direklerin en güçlüsü ve en ağır yükü üstlenilen vergi dedikleri şeydir. Beşeri düzenler kendilerini ayakta tutabilmek için hemen hemen her türlü şeyden zorunlu vergi alıyor. En temel ihtiyaçlardan bile alınan vergi, dolayısıyla o ülkede yaşayan Müslümanların bile vermesi zorunlu olan bir şey konumundadır. Yani Müslümanlar ne kadar çırpınırsa çırpınsınlar, bu çamurdan kurtulamazlar. Bu çamur hiçbir yerlerine bulaşmasa bile muhakkak ayak altlarına zerreleri bulaşacaktır. Müslümanların küfür sistemlerinde yaşamaları bataklıkta yaşamalarına benzer. Artık kendisini o pis çamurlardan nasıl sakındırabilecek artık siz düşünün. Eğer yeryüzünde İslam ülkesi yoksa ve Müslümanların bu düzenlerde yaşamaktan başka çareleri yoksa ve ister istemez bu pisliklere bulaşılıyorsa Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hareket metoduyla hareket edip sabırla, içtenlikle ellerimizi semaya kaldırarak dua etmeliyiz. Hem de sık sık, bıkmadan, usanmadan. Allah müminlerin yar ve yardımcısıdır. Allah'ım bizim bulunmakta olduğumuz ortamı biliyor ve görüyorsun. Sana içtenlikle yönelen ve senin dinini hakim kılma arzusuyla yanıp tutuşan bu aciz kullarına sen acı. Ya Rabbi bize yardım et. Bizi şirke bulaşmaktan, sana bilerek ya da yanılarak şirk koşmaktan sakındır. Kalbimizi İslam'ın nuruyla aydınlat. Bunun yanında bazı meseleler de vardır ki Müslüman kendisini bunlardan fevkalade koruyabilir. Mesela düzenin bel kemiğini teşkil eden faiz sisteminden korunabilir. Bazı akılsızlar şirk düzenlerinin bel kemiği olan faizden yine o şirk düzenlerini yıkmak, mevcut ekonomisini çökertmek amacıyla yararlanılabileceği fetvasını Allah'ın bu konudaki hükümlerini hiçe sayarak vermişlerdir. Bu fetvayı verenler kendilerini İslam'a nispet eden ve kendilerini sıkı birer Müslüman sayanlardır. Allah onları İslam'ın hidayetine mazhar eylesin inşallah. Allah'ın bu konudaki hükmü Kur'an'da şöyledir. Bakara suresinin 275. ayetinde faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka bir şekilde kalkmazlar. Bu onların alım-satım da ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelirse, faize bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Bakara suresinin 278 ve 279. ayetlerinde şöyle buyrulur. Eğer iman etmişseniz faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Ali İmran suresinin 130. ayetinde ey iman edenler! Faizi kat kat artırılmış olarak yemeyin ve Allah'tan sakının ki umulur ki kurtulursunuz. Rum suresinin 39. ayetinde insanların mallarından artsın diye verdiğimiz Allah katında artmaz. Verdiğiniz Allah katında artmaz. Bütün bu naslara rağmen siz de bu ilahi hükümleri de içeren kitaba inandığını iddia edenler kalkıp haşa Allah'tan daha akıllı olduklarını savunurcasına başka hükümler beyan ediyorlar. Eğer sizin verdiğiniz fetvalar daha iyi olsaydı, Allah bunun daha güzel olacağını önceden Resulüne uygulaması için emretmez miydi? Haşa. Kendisiyle sadece fakirlerin, mazlumların ezildiği faiz sistemi sadece zalimlerin paralarına para katıyor. Bu insanlarla dünyalık birkaç kuruş elde etmek için faizi helal saymaları, küçücük nefislerine ve şeytana uymaktan başka bir yol üzere değillerdir. İşte düşünebiliyor musunuz? Tağuti sistemlerde tağutlaşmak buna denir. Bir Müslümana bu konuda düşen tek şey, bu sistemlerde faizden kesinlikle sakınması ve Allah'ın emrettiği ve kendisiyle mazlumların, fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin faydalandığı son derece muazzam ve adaletli olan zekat sistemi ile hareket etmeleridir. Kur'an'da açık naslarda Müslümanlardan red etmeleri istenilen tağutun muhakemelerinde muhakeme olunamayacağı bildiriliyor. Kendisini İslami cemaat imajını vermeye çalışan ve mazlumların koruyucusu olduklarını iddia edenler en ufak bir şekilde dara düştüklerinde tağuti muhakemelere koşuyorlar. Zalimi yine kendisi gibi zalimlere şikayet ediyorlar. Allah'ın reddedin, ondan sakının dediği tağutların ve tağuti sistemlerin simgesi haline gelmiş ve Kur'an'a sahip çıkacaklarına Kur'an'ı ellerinin tersiyle bir tarafa itenlerle beraber Kur'an'ı resmen çiğneyenlerle beraber hareket ediyor ve onları veliler ediniyorlar. Mevcut düzene sahip çıkarak onların istedikleri gibi yaşıyorlar. Onların putları önünde, bayrakları önünde saygı duruşuna durabiliyorlar ve gerekirse rükûya varabiliyorlar. Bu insanlar işte bu kadar ikiyüzlü, bu kadar sahtekar insanlardır. Faizi helal sayan alçaklar gibi bunlardan akidelerinden verdikleri tavizi zaten taviz vere vere akideleri de kalmamış. Buna takiyye adı altında meşrulaştırıyorlar bütün bunları. Bu ise Allah ve Resulünü hiçe saymaktır. Ne Kur'an'da ne de sünnette bu konuda taviz verileceğine dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Aksine böyle taviz verenlerin dinde hiçbir nasibi olmadığı ve kafir, fasık oldukları vurgulanıyor. Yine bu kravatlı, takım elbiseli vatandaşlar Allah Resulü'nün hareket metodunu da hiçe sayıyorlar. Allah Resulü sizden daha akıllı değil miydi? Böyle taviz vererek kısa yoldan liderliği ele geçirebilirdi. Müşriklerin onca tekliflerine kulak tıkayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece İslam'ın hareket metoduyla hareket etti ve Allah karşılığını fazlasıyla verdi. Köleleri zayıf, çelimsiz, güçsüz insanları sabredip müşriklerin tekliflerine uymadıkları için bir zamanlar efendileri olan zatlara üstün gelmelerini sağladı ve onların şereflerini, gurur ve kibirlerini onların ayakları altına aldı. Sizler onların yanında şeref ve izzet mi arıyorsunuz? Oysa asıl şeref ve izzet Allah ve Resulünün yanında olmaktır. Sizler zaten onlarla iç içesiniz, sizin onlardan farkınız nedir? Akidenizden zaten bir şey kalmamış, onlardan farkınızı, namazlarınız, oruçlarınız, nafileleriniz, sadakalarınız, zekatlarınızla mı ispatlayacaksınız? Size şu hadisi yine kısık sesimizle hatırlatalım. İbn-i Hibban'ın Ebu Ümame radıyallahu anh'den rivayetine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İslam lime lime dağılacak, bir parça kopunca insanlar diğerine yapışacak. İslam'dan ilk ayrılacak parça hakimiyet, hakimiyet esası, son ayrılacak parça ise namazdır. Sizler hakimiyeti Allah'tan alıp sözde millete verdikten sonra, Allah'ın hükümleriyle hükmetmedikten sonra, onların muhakemelerini sahiplendikten sonra, Hatta onlardan umut kestikten sonra, onları Hristiyanların muhakemelerine dahi şikayet ettikten sonra, putlarını sahiplenip önlerinde kıyama durduktan sonra, Kur'an'ı kaldırmayı hedef alan anayasaları, şirk düzenleri ve putları üzerine yemin ettikten sonra, ne yüzle namazınızdan, zekatınızdan, haccınızdan, orucunuzdan, salih amellerinizden söz edeceksiniz? Biz Müslümanız ve İslam'ı bu yolla hakim kılacağız diye halk önünde aslan kesilen, fakat taviz vermeye gelince kuzu kesilen sizler ne yüzle Allah'ı ve Resulünü seviyoruz diyebilirsiniz. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 65. ayetinde şöyle buyuruyor. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri hususlarda seni hakem tayin edip sonra da verdiğin hükme nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Yine Nisa suresi 59. ayetinde herhangi bir anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir. Maide suresi 44-47. Ayetlerinde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir buyuruluyor. Bakara suresi 256. ayetinde dinde zorlama yoktur. Hak batıldan tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse o muhakkak ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulba tutunmuştur buyurulur. Zümer suresi 17. ayetinde tağuta ibadet etmekten uzak duran ve Allah'a yönelenlere müjde var buyurulur. Bakara suresi 257. ayetinde Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarır. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. Nisa suresi 51. ayetinde kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cipte inanıyorlar ve diğer inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Nisa suresi 76. ayetinde iman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytana karşı savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Maide suresi 60. ayetinde de ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar, domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar, işte bunlar yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır. Nahil suresi 36. ayetinde andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik buyurulur. Evet, Müslümanın elinden geldiğince şirk düzenlerinin muhakemelerinden ve şirk olduğu apaçık belli olan daha başka konularda mümkün olduğunca titiz olması ve giydiği mutlu İslam elbisesine zerre miktarı leke bulaştırmamaya dikkat etmesi, yanıldığımız ve bilmeyerek işlediğimiz şirklerden de Allah'ın rahmetini dilemesi gerekmektedir. Bir Müslüman bu düzen içerisinde, şirk diyarı içerisinde sadece maddi menfaatler elde etmek gayesiyle gittikleri ve şirkin en alasının yaşandığı, erkek ve kadınların iç içe hayvanlar gibi yaşadığı bir ortamda, bir zamanlar İslam'a en ağır darbeleri indiren zalimlerin sevdirildiği, onların ölüsüne bile itaatin gerekliliğinin benimsetildiği okullara şeytanın süslü göstermesiyle koşarak gitmemesi lazım. Kendilerine okulun irfan yuvası olmaktan çıkmış birer pislik yuvası olduğunu anlatmaya çalışanlara, bizler okumazsak devletin bakanlıklarını ele geçiremezsek, devlette aktif roller almasak bu tip yerleri komünist zihniyetli insanlar kapar, öyle olması daha mı iyi gibi mazeretler öne sürerler. Eğer işlenen şirkleri hesaba katmasak söylediklerinde haklıdırlar. Ama okula gittikleri vakit akidelerinde verdikleri tavizler göz önünde bulundurulursa söyledikleri şeyler tamamen İslam'a ve hareket metoduna aykırıdır. Bu tip mazeretlerle işlediğiniz onca şirkin hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Ne yüzle İslam'ın hareket metodunu benimsemeyerek uydurduğunuz metotlarla hareket ettiğiniz halde Allah'ın huzuruna çıkacaksınız? Okumayı o kadar çok seviyorsanız Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini okuyun, öğrenin, yaşayın ve kitlelere ilahi mesajı ulaştırmaya çalışın. Bu sizin için daha hayırlı değil mi? Okullarda Darwin'leri tanıyana kadar teorilerini kalbinizle inkar ettiğiniz halde dilinizle tekrar tekrar tasdik etmeye ne gerek var? Aristo gibilerinin Allah'la alay eden, Allah'ın rububiyetini inkar eden tezlerini okuduğunuzda ya da Allah'ın yaratıcılığını inkar eden ahmak bilim adamlarının bilimini öğrendiğinizde bunlara karşı nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Bunlara gülüp geçiyor musunuz? Yoksa okul meydanlarında bunları okumak istemediğinizi, öğrenmek istemediğinizi, bunların yalanlardan ibaret olduğunu, Yahudi zihniyetli insanların teorileri olduğunu erkekçe, mertçe, korkmadan haykırıyor musunuz? Çocuklarımıza gereken terbiyeyi biz vermeliyiz. Ahlaklı birer salih evlat olarak yetişmesini de istiyorsak onları biz eğitmeliyiz. Çocuğunu okula gönderenlerin arkasına sığındığı bir diğer mazeret vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında esir edilen müşriklerden okuma yazma bilen kişiler Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılıyordu. Bunu mazeret olarak ileri sürenlere şöyle diyelim. Gücünüz yetiyorsa siz de bir müşriki para karşılığı başka bir şekilde çocuğunuza okuma yazma öğretme karşılığı kiralayın. O zaman o adam sizin himayeniz altında olacak. Dolayısıyla sizin istediğiniz şeylerin dışında hiçbir şey öğretemez çocuklara. Hem müşrikler Müslüman çocuklarına sadece okuma yazma öğretiyordu. Latın, Uzza'nın büyüklüklerini, asaletlerini öğretmiyorlardı. Ya da kendi kültür ve geleneklerini benimsetmiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin bizlere reddetmemizi emir buyurduğu tağutu yine onun istediği biçimde reddetmeliyiz. Bazı konularda tağuti sistemleri sahiplenmemiz, bazı konularda ise reddetmemiz tağutu inkar ettiğimiz anlamına gelmez. Çünkü bir kalpte iman ile küfür asla barınamaz. Müslümanlar Allah'ı, Resulünü ve mümin kardeşlerini dost ve veli bilirler. Kendi anaları, babaları, kardeşleri, en yakın akrabaları olsa dahi Allah'a itaatten sakındırıyorlarsa ve bu uğurda mücadele ediyorlarsa kesinlikle dost edinmezler. Nitekim Allah Azze ve Celle Mücadele Suresinin 22. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim bulamazsınız ki Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi bağı kurmuş olmasınlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, ister kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Bu ayette de güzel bir şekilde ifade edildiği gibi kim olursa olsun kafir olduktan sonra bir Müslümanın onlara sevgi beslemesi doğru değildir. Şunu da çok iyi bilmek lazım ki belirtmek gerekiyor. Bazıları bu konuyu iyice anlayamadığından kime nasıl düşmanlık edeceğini de ne yazık ki bilmiyor. Bu tavırları İslami davete yarardan çok zarar veriyor. Bu sebeple bu konu üzerinde biraz durmak gerekiyor. Tarih, tevhid, şirk mücadelesinin ayırdığı ailelerden örneklerle doludur. Aileden kimisi Allah'a onun dininde gönül bağlarken kimisi de şeytanın ardı sıra yürümüştür. Allah'ın kendisine elçilik şerefini verdiği Nuh Aleyhisselam'ı yalanlayanlarla, ona zulmedenlerle beraber bulunanlar arasında oğlu da vardı. Kur'an-ı Kerim'de Hud Suresi 42. ayetten 46. ayete kadar olan bölümde şöyle anlatılır. Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yürüyorken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum, bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Dedi ki, ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan korur. Dedi ki, bugün Allah'ın emrinden esirgeyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur. Ve aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Denildi ki, ey yer suyunu tut ve ey gök sen de tut. Su çekildi, iş bitiriliverdi. Gemi de Cudi Dağı üzerinde durdu ve zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Nuh Rabbine seslendi. Dedi ki, Rabbim şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Dedi ki, ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh Aleyhisselam peygamber olduğu halde oğlu küfredenlerdendi. Nuh Aleyhisselam bunun elbette farkındaydı. ama onunla o kadar alay ettiği halde, onu yalanladığı halde Nuh aleyhisselam gemiye bindikten sonra, yani son ana kadar daveti unutmuyor. Oğlunu yine Allah'a kulluğa ve onun şiddetli azabından korkmaya ve sakınmaya çağırıyordu. Aksini yapmıyor ve ona ne yapıyorsan yap, nereye sığınırsan sığın demiyordu. Nuh aleyhisselam son ana kadar küfürde ısrar eden oğlu için üzülüp dua ediyor ama Allah Teala o senin ailenden değildir çünkü o yaramaz bir iş yaptı diye karşılık veriyor. Bu kıssa ve daha başka kıssaları anlatan ayetlerde son derece ibretli örnekler vardır. Allah bunları boşuna veya sadece bir hikaye gibi okuyalım diye Resulüne vahyetmedi. Aynı şekilde Kur'an'da geçen ve alınması gereken derslerle dolu olan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında da dost ve düşmanlık meselesine bakalım. İbrahim Aleyhisselam kavmine Hanif dinini telkin ediyor. Onların putları bırakıp Allah'a ibadete yönelmelerini ve bu halleriyle apaçık bir sapıklık içinde olduklarını söylüyor. En'am suresi 74. ayette bu durum şöyle belirtiliyor. Bir zamanlar İbrahim babası Azer'e putları ilahlar mı ediniyorsun demiş ve doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum diye söylemişti. İbrahim Aleyhisselam daveti karşısında gururlanıp kibirleniyorlardı. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın putlarını kırması olayında kalpleri biraz olsun yumuşamış ama kibirleri hidayetlerine yine set çekmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti karşısında çaresiz kalan zavallı mahluklar onu ateşe atarak yakacaklarını ve böylece ondan kurtulacaklarını sanıyorlardı ama yanıldılar. Onu elçi olarak gönderen Allah onu korudu. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam kavminden yüz çevirdi ve onları Allah'ın azabıyla baş başa bıraktı. İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dinini tebliğ etmeye çalıştığı insanlar arasında ona iman etmeyen babası da vardı. Zira İbrahim'in babasına tebliğ Meryem suresinin 42. ayetinden 49. ayetine kadar olan bölümde şöyle geçiyor. Bir zamanlar o babasına dedi ki, babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi, öyleyse bana uy ki seni dümdüz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Babacığım, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım, uzun bir zaman benden uzak dur. İbrahim selam sana dedi, Rabbimden senin için mağfiret, bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki senin için Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. Nihayet onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman diyerek ayetler devam ediyor. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki İbrahim Aleyhisselam güzel bir şekilde kavmini tevhid dinine davet ediyor ve bu daveti onlar karşısında çaresiz kalıncaya kadar sürdürüyor. Onun en yakını olan babasından ne kadar yüz çevirmişse, ondan uzaklaşmışsa bile onun için Allah'tan hidayet istemekten geri kalmıyor. Hatta bir hadis-i şerifte İbrahim Aleyhisselam ahirette bile babasının yaptıklarından utandığı ve ona acıdığı için Allah'tan babasını affetmesini dileyecektir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günde İbrahim kendi babası Azer ile Azer'in yüzü üzerinde bir simsiyahlık ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. İbrahim babasına ben sana dünyadayken bana asi olma demedim mi der. Babası da ona işte bugün ben sana asi olmayacağım der. Bunun üzerine İbrahim ey Rabbim sen bana insanların yeniden diriltilecekleri gün beni rezil ve rüsvay etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi Allah'ın rahmetinden çok uzak olan babamın vaziyetinden daha utandırıcı hangi rüsvaylık olabilir der. Yüce Allah da ona ben cenneti kafirlere haram kılmışımdır buyurur. Bundan sonra Yüce Allah tarafından ya İbrahim şu iki ayağının altındaki nedir denilir. İbrahim bakar ve ayakları arasında kana bulanmış bir sırttan görür ki onun babası bu çirkin surete çevrilmiştir. Bu çirkin manzara üzerine onun babasının ayaklarından yakalanır ve ateşe atılır. İşte yeryüzünde o kadar davet etmesine rağmen küfürde ısrar eden Azer'in durumu. Bir peygamber babası. İbrahim aleyhisselam kavmine sürekli düşmanlık ediyordu. Çünkü Allah düşmanlarına düşmanlık edilmeden Allah'a olan dostluk sağlanamaz. Bu düşmanlık onların taptıklarını bırakıp Allah'a yönelmeleri ile son bulur. Bundan sonra aralarında en samimi dostluk ve kardeşlik duyguları filizlenir. Çünkü bir Müslümanın onlardan yüz çevirip düşmanlık beslemesi sadece Allah ve onun hanif dini içindir. Yine aynı şekilde dostluk da Allah ve onun dini içindir. Tamam inşallah. Allah'ın düşmanlarına düşmanlık edilmeden Allah'a olan dostluk sağlanamaz. Bu düşmanlık onların taptıklarını bırakıp Allah'a yönelmeleri ile son bulur. Bundan sonra aralarında en samimi dostluk ve kardeşlik duyguları filizlenir. Ne zaman? Allah'a yöneldikleri zaman. Yine aynı şekilde dostluk da Allah ve Allah'ın dini içindir. Müslümanlar kafirlere karşı ne mal, ne mülk, ne de başka bir dünyalık heves için düşman olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam ve onunla beraber olan Müslümanlar kavimlerine şöyle demişlerdir. Mümtehine suresinin 4. ayetinde anlatılır bu. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizin ile bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Nuh aleyhisselam ve Lut aleyhisselamın hanımları da kocaları peygamber iken onlar kafirler ile beraber idiler. Nuh aleyhisselamın karısı kavminden birisini iman edince onu hemen en azlı kafirlere şikayet ederdi. Lut aleyhisselamın karısına kendisine misafir olarak gelenlere kavmine iğrenç emellerine bulaştırmaları için haber vermişti. Bunların yanı sıra Allah azze ve celle Rablik iddia eden Firavun'un hanımını da misal veriyor. Tahrim suresinin 11. ayetinde. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O, Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Düşünebilen insanlar için ne güzel bir örnek. Rablık iddia eden, zulümde en zirveye ulaşan, Musa aleyhisselam ve beraberindekilere her türlü eziyeti sırf onlar Rabbimiz Allah'tır dedikleri için reva gören, Allah'ın lanetine düçar olmuş Firavun gibi birisinin egemenliği altındaki sarayında iman eden ve Rabbinden cennette bir ev isteyen birisi. Bu kişi Firavun'un karısı Asiye'dir. Kafir birisinin hanımı olduğu için kocasına dostluk etmiyor ve ondan uzaklaşmaya gücü yetmediği için Rabbinden onu kocasından koruması ve kurtarması için dua ediyor. Hem de zamanın en büyük sarayında her türlü zevk ve sefahatin hüküm sürdüğü, her kadının onun yerinde olması için can attığı bir makamdayken. Bütün bunları ayakları altına alıp Rabbine ettiği duayla Firavun'a ve etrafındaki yağcılarına açık bir şekilde düşmanlığını belirtiyor. Şunu da belirtmekte fayda var. İnsanın aklına Asiye Firavun'un nikah altında nasıl yaşamış diye bir soru geliyor. Bu durumu Katade radıyallahu anh'den öğrenelim. O şöyle anlatıyor. Doğrusu Firavun yeryüzünün en azılı ve en merhametsiz kimsesi idi. Allah'a yemin ederim ki kocasının küfrü hanımına zarar vermemiştir. O Rabbine itaat ettiği zaman Katade radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah'a yemin ederim ki kocasının küfrü yani Firavun'un küfrü ona Asiye'ye zarar vermemiştir. O Rabbine itaat ettiği zaman Firavun ona hiçbir şey yapamamıştır. Şurasını bilmelisiniz ki gerçekten Allah adaletle hükmeden tek varlıktır. O herkesi işlediği günah ile beraber günah ile hesaba çeker. Kimseyi işlemediği ile muhasebe etmez. Kavimlerini apaçık küfür içinde bocaladıklarını gören ve onları yiğitçe uyarmaya çalışan mağara arkadaşları da en güzel bir örnektir bu konuda. Zira onlar krala putları bırakmasını ve her şeye güç yetiren Allah'a ibadet etmesini söylemişlerdi. Kralın kendilerine bir kötülük yapacağını düşünerek ondan ve kavminden yüz çevirmişlerdi ve Allah'ı dost edinmişlerdi ki onlar ailelerini, evlerini, barklarını bu uğurda terk etmişlerdi. Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 15-16. Ayetlerinde "Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler. Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim vardır?" İşlerinden biri şöyle demişti: "Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın." Bu örneklerin benzerleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanına kadar gelmektedir. Ve La İlahe illallah düsturu kim olursa olsun, ister renkleri, ister dilleri, ister kavimleri, ister ana babaları farklı olsun, Allah'tan başka Rab edinmeyen, ibadeti sadece ona has kılan bütün insanları bir çatı altında topluyor ve aralarındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını alevlendiriyor. Bu kardeşlik öyle bir kardeşlik ki muhataplarının kendi nefisleri için istediklerini kardeşleri için de isteyen bir kardeşlik. Öyle bir kardeşlik ki saf tuttukları zaman sinsi şeytanın bile aralarına sızamadığı bir kardeşlik. Birbirleri hakkında zanda bulunmayan, birbirlerini arkalarından çekiştirmeyen bir kardeşlik. Aralarında gıybetin, bir leşin etini yemek kadar çirkin olduğu bir kardeşlik. Sımsıcak duygularla birbirlerine kenetlenen bir kardeşlik. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiren bir kardeşlik. Kendi aralarında yumuşak, zalimlere karşı taş kesilen bir kardeşlik. Birbirlerini Allah için seven ve İslam çatısı altında kaynaşan bir kardeşlik. İslam kardeşleri arasında kardeşlik şu şekilde gerçekleşir. İslam kardeşleri kesinlikle birbirlerini öldürmez ve dünyalık menfaat konusunda tartışmazlar. Birbirlerinin canlarını ve mallarını korurlar. Şaka yaparken dahi birbirlerine seviyeli ve dürüst yaklaşırlar. Kesinlikle birbirlerini küçümsemez, horlamaz ve hiçbir şekilde hakaret etmezler. Birbirlerini kesinlikle boşu boşuna kızdırmazlar. Birbirlerini lanetlemez, sövmez ve bedduada bulunmazlar. Onlar sürekli birbirleri hakkında hayırlı düşünür ve hayırlı duada bulunurlar. Hatalarını, kusurlarını affederler. Birbirlerinin ayıplarını araştırmaz, bilakis örterler. Birbirlerinin dünyalık konusundaki hatalarını affederler. Aralarında günah işleyeni gördüklerinde işledikleri günahlara kızarlar, şahıslarına değil. Birbirlerine karşı kesinlikle hile yapmazlar. Birbirlerinin gönüllerini alırlar. İhtiyacı olanın ihtiyacını giderirler. Birbirlerinin dertlerini dinler, birbirlerinin yardımına koşarlar. İyi ve kötü günlerinde birbirlerini ziyaret ederler. İkramda bulunurlar. Aralarındaki alimlere, büyüklere ve fazilet sahiplerine saygı duyarlar. Bazı görüş ve amelleri farklı da olsa birbirlerine saygı gösterirler. Aralarında selamı yayarlar. Birbirleriyle her karşılaştıklarında müsafaha eder ve kucaklaşırlar. Birbirlerinin sırlarını açığa kesinlikle vurmazlar. Yetimlere, zayıflara ve fakirlere iyilikte bulunurlar. Aralarında 3 günden fazla dargınlık yasaktır. Ayrıca dargınları barıştırırlar. Söz verdikleri zaman kesinlikle yerine getirir ve hediyeleşirler. İslam kardeşliği ancak bu gibi durumlarda gerçekleşir. Müslümanlar ancak bu şekilde kenetlenip kaynaşırlar. Kafirlere karşı ancak bu şekilde üstünlük sağlayabilirler. Bir Müslüman İslam'a karşı cephe almış, insanlara karşı böyle davranmaz, velev ki bunlar anaları, babaları, öz kardeşleri, en yakın akrabaları olsun, durum değişmez. Bilindiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebliği gizli gizli yapıyordu. Sonra Allah Azze ve Celle Hicr suresi 94. ayetinde sana emredileni açıkça bildir ve ortak koşanlardan yüz çevir buyurdu. Bu ayette ortaya çıkıyor ki yüz çevirmeden önce olanca çıplaklığı, netliği ile tebliğ şarttır. Muhataplarımıza her şeyi kırıcı ve üzücü olmadan anlattıktan sonra işte benim üzerinde olduğum din budur. Eğer iman etmezseniz sizinle aramızdaki akrabalık bağlarını koparmış oluruz diyebiliriz. Yoksa birdenbire onların bizim ne üzere olduğumuzdan haberleri yokken onlardan ilişkilerimizi kesmemiz, onlara karşı yüz ekşitmemiz kesinlikle doğru değildir. Davetimizi içtikleri vakit kibirlenerek bize eziyet etseler dahi yine kırıcı olmadan sabrederek onlardan ayrılmamız gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Müzemmil suresinin 10. ayetinde onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl buyurulur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yaptıkları onca eziyete rağmen hep sabretti. Ta ki Allah'ın bu konudaki hükmü yani hicret emri gelinceye kadar bunu sürdürdü. Sabretmeyi devam ettirdi. Her şeyden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerini nasıl tekfir etti bunu incelememiz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki zayıf, kimsesiz Müslümanlar müşriklere karşı hep nazik davrandılar. Onların o kadar eziyetlerine rağmen sabırla ve büyük bir kararlılıkla dinlerini tebliğ ettiler. Müslümanların müşrikleri tekfirleri doğrudan doğruya sizler kafirsiniz, sizinle tüm ilişkilerimizi kesiyoruz, cehenneme kadar yolunuz var, ne haliniz varsa görün gibi saçma bir şekilde olmamıştır. Müslümanların akidelerinden örnek hal ve hareketlerinden taviz vermeyerek anlattıkları hakikat zaten müşriklerin ne üzere olduklarını çok güzel bir dille hatırlatıyordu. Bu yüzden la ilahe illallah demeye yanaşmıyorlardı. Çünkü bunu dedikleri vakit evlerinden, ailelerinden, atalarını üzerinde bulundukları dinden kopacaklardı. İslam davasını omuzlamış Müslümanlar var güçleriyle müşriklerin Allah'a kul olması ve işledikleri şer amelleri terk etmeleri için çalışmalıdırlar. Çünkü müşrikler onların anaları, babaları, dayıları, kardeşleri, amcaları, teyzeleri, halaları olabilir. Yarın öbür gün cehenneme odun olacakları da Müslümanların kendi akrabaları olabilir. Bu yüzden karşıdan gelen bütün tepkilere rağmen büyük bir azimle onlara karşı dostluk, sevgi, kardeşlik bağlarını keserek tebliği kesmemek gerekir. Müslümanlar arasında zayıf, kimsesiz köleler olduğu gibi kabilesi güçlü, savaşçı ruhlu, tuttuğunu koparabilen Ömerler, Aliler, Hamzalar da vardı. Allah hepsinden razı olsun. Yani müşriklerin eziyetlerine karşı koyabilir ve onları öldürebilirlerdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna engel oluyordu. Çünkü hak ile batılın birbirinden iyice ayrılması gerekiyordu. Tekfir yüz çevirmektir. Bazılarının müşrikleri sözde tekfir etmeleri, fakat birbirleriyle ilişkilere gelince onları Müslümanlarla aynı konumda tutmaları, onları tekfir ettikleri manasına gelmez. Müşriklere kalbimizle buğz ettiğimiz gibi Allah ve Resulünün ruhsat verdiği ölçüler dışında dünyalık ilişkilerimize de çeki düzen vermemiz gerekir. Bugün İslam'a çok yakın olan Müslümanların akrabaları hatta ana babaları var. Bunlar Müslümanlara kesinlikle hakaret etmez. Gerekirse onlara çok büyük destek oluyorlar. Bu destek gerek maddi ve gerekse manevi olabilir. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip gibi. Şimdi Müslümanlar sırf kibirleri yüzünden iman etmeyen fakat İslam'a ve Müslümanlara çok büyük faydası dokunan bu insanları tek kalemde silip atması mı gerekir? Kesinlikle hayır. Bu tip insanlar belirli ölçülerde ziyaret bile edilir ve birçok konuda bunlara iyilik de yapılabilir. Lakin yine de Müslümanlara duyulan sevgi duyguları bunlara karşı beslenemez. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara ana babaları asi insanlar dahi olsalar onlarla dünyalık konusunda iyi geçinmelerini ve onların kalplerini kırmamalarını öğütlüyor. Lokman suresinin 14-15. ayetlerinde mealen şöyle buyrulur. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üzere zorlukla taşıdı ve sütten kesilmesi 2 yıl sürdü. O halde Bana ve ana babana şükret. Dönüşünüz banadır. Eğer onlar hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için sana baskı yaparlarsa, sen onlara o takdirde itaat etme. Onlarla dünyada iyi bir şekilde geçin ve bana yönelen kimselerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz bana olacaktır ve ben yaptıklarınızı size haber vereceğim. Ayette geçen dünyada iyi bir şekilde geçin ifadesi, onlara maddi olarak her türlü yardım yapmaktır. Tabii ki onlar da bu maddi yardımları Müslümanlara eziyet etmek için ve İslam aleyhine kullanmayacaklarsa bu böyledir. Onlarla sohbet etmek, sohbet sırasında gönüllerini alıp onları İslam'a ısındırmak, onlara dünya işlerinde yardımcı olmak ve onları ziyaret etmek anlamındadır. Eğer evlatlarını şirke, küfre çağırıyorlarsa ve bunda da ısrar ediyorlarsa, onlara bu konularda en ufak bir şekilde meyil vermek ve uymak yasaktır. Sahabeden Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ile annesi arasında geçenlerde bu konuya güzel bir örnektir. Zira Sa'd radıyallahu anh'ın annesi Sa'da eski batıl dinine dönmeyinceye kadar ne yemek yiyeceğini ne de su içeceğini söylemiş ve her gün o kızgın çöl güneşinin altında oturacağını da söylemişti. Ama Sa'd radıyallahu anh bu konuda annesine uymadığı gibi o da günlerce başında beklemiş ve sürekli annesini İslam'a davet etmişti. Sonunda Sa'd'ın kararlılığı sayesinde annesi yola gelmiş ve yaptıklarından pişman olmuştu. Sa'd bin Ebi Vakkas annesini böyle bir durumda dahi yalnız bırakmıyor ve ona İslam'ı tebliğ ediyor. Fakat Sa'd'ın arkadaşları onu bu yaptığından dolayı tekfir edip ondan yüz çevirmiyorlar. Aynı şekilde ana baba haklarından sonra akraba hakları gelir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Akrabalık bağlarını koparan asla cennete girmez. Şimdi bu hadiste geçen akrabalardan kasıt Müslüman akrabalardır deyip bir kenara atmak hadisi çok dar kalıplara sokmak demektir. Bu da apaçık bir cahilliktir. Daha önce de belirttiğimiz gibi belirli ölçülerde onlara iyilikte bulunmak, onları ziyaret etmek gibi şeyler caizdir. Nitekim Ensardan bazıları kafir olan akrabalarına İslam'a girmeleri için çeşitli iyilikler yapıyorlardı. Fakat Müslüman olmadıkları için iyiliklerini, nafakalarını kesmek istediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayet-i kerimeyi Resulüne vahyetti. Bakara suresinin 272. ayeti bu. Onların hidayeti senin elinde değildir. Lakin Allah dilediğine hidayet eder. Hayırdan ne infak ederseniz mutlaka o sizin kendi nefsiniz içindir. Neyi infak ederseniz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için olmalıdır. Hayırdan her ne infak ederseniz size onun karşılığı ödenecektir ve siz zulme uğrayanlardan da olmayacaksınız. Müslümanlar müşriklere kalben sevgi besleyemezler ve onları dost edinemezler demiştik. Çünkü sadece Müslümanlar birbirlerinin dostu ve kardeşleridir. Bazı kardeşlerimizin bu konuyu yeteri kadar araştırmaları zaman zaman bazı üzücü olaylara, araştırmamaları bazı üzücü olaylara sebep veriyor. Hatta bazıları bu belirtilen hususlarda müşrik ailelerine ve akrabalarına dünyalık olarak iyilikte bulunan Müslümanlar dahi cahilane bir şekilde tekfir ettikleri bile oluyor. Bu insanlar kalpleri İslam'a yakın, akraba ve aileleri olsun ister İslam'a ve onlara direkt savaş açmış olanlar olsun yeteri kadar tebliğ etmeden, ilgilenmeden tüm bağlarını kesiyorlar. Bu da onların İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve nefretlerinin de artmasına sebep oluyor. İslam davetini sırtlanmış olan Müslümanlar karşısındaki muhatabını ürkek bir ceylan gibi görüp ona öyle yaklaşması gerekir. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bu söylediğimiz onlara yağ çekerek alçalmak ya da dinlerinden herhangi bir taviz vermeleri anlamına gelmez. Gayet yumuşak ve mütevazi davranmalıdır. Aksi takdirde ceylanı ürkütmek kimseye yarar sağlamaz. Özellikle bir Müslümanın nasıl tebliğ edilir, tebliğ ederken nelere dikkat edilir, kiminle nasıl ve hangi konuda muhatap olunur gibi meseleleri gayet iyi bilmesi ve kendisini bir davetçi olarak eğitmesi gerekir. Kafirlerle olan münasebetler, ilişkiler savaş haline girildikten sonra bütünüyle kesilir. Yani onlar silahlarına kuşanıp Müslümanlara savaş açtıklarında bu sefer babası veya en yakın akrabası da olsa bir Müslümanın gözünü kırpmadan onu öldürmesi gerekir. Bilakis sahabeler de aynı şekilde babaları veya akrabalarını yakalayıp son tebliği yaptıktan sonra öldürmüşlerdir. Bir savaşta sahabeler babalarını, kardeşlerini, akrabalarını esir almışlardı. Ne yapacaklarını düşündüklerinde Ömer radıyallahu anh herkesin kendi akrabalarını öldürmesini emir vermiştir. Allah Azze ve Celle her ümmete onların günlük yaşantılarında uyması gereken kuralları, şeriatı, elçileri vasıtasıyla gönderdiği bir kitapta toplamıştır. Böylece o ümmetler günlük yaşantılarında neye göre ve nasıl hareket edecekler veya hangi şeyi yapacaklar ve kendilerini hangi şeylerden sakındıracaklar hep bu kitaplardan Allah'ın vahyini ifade eden bizim kitap ve sünnet dediğimiz vahyi metlu ve vahyi gayri metlu dediğimiz kitap ve sünneti itibaren kitaplardan öğrenilir. Kendilerine kitap gönderilen elçiler de kitaplarındaki kurallara en güzel bir şekilde uyarak ve ümmetine de nasıl uyacaklarını öğreterek en güzel bir şekilde örneklik teşkil etmişlerdir. Müslümanlar için de durum aynıdır. Onlar için iki kaynak söz konusudur. Bunlardan biri Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy yani Kur'an, diğeri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi muhatap alarak söylemiş olduğu sözleri ve yaşantısı olan sünnettir. Bu iki kaynak gerek ilim ve gerekse amel noktasında Müslümanların kesinlikle uyması zorunlu olan kaynaklardır. Yani bu iki kaynağa uymak farz-ı ayındır. Diğer dinlere mensup kavimlere, Yahudiler ve Hristiyanlara gönderilen ilahi kitaplar tahrif edilmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah tarafından kıyamete kadar korunacak olan bir kitaptır. Allah'ın buna dair Kur'an'da bir ahdi vardır. Müslümanlar yaşantılarını Kur'an ve sünnet çerçevesinde düzenlemek zorundadır. Kur'an ve sünnet dışında uydurulmuş şeylere, yani dinde olmayan bidatlere uymaması, onlardan mümkün olduğunca kaçması ve halkı bu sonradan uydurulmuş sözlere karşı uyarması, aydınlatması her bir Müslüman üzerine bir farzdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla din tamamlanmış ve insanların sonradan tamamlaması için eksik bir şey bırakılmamıştır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından çok kısa bir süre önce veda haccında Allah azze ve celle Maide suresinin 3. ayetini indirmişti. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim İslam'dan başka bir yol tutarsa İslam cemaati dışına çıkmış olur ve ahirette de İslam'dan başka tuttuğu o yol kendisinden kabul olunmayacak ve dolayısıyla hüsrana uğrayacaktır. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet ederse ya da dinde olmayan İslam'danmış gibi dinde olmayan bir şeyi İslam'danmış gibi gösterirse ahirette cehennemdeki yerini hazırlamış olur. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her bid'at sapıklıktır, her sapıklık da cehennemdedir buyurmuştur. Böyle olması gerekirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra İslam'a birçok bid'at sokulmuştur. Bunu yapanlar da halk arasında İslam'da en uç noktaya erişmiş alimler, evliyalar olarak bilinirler. Bunlar öyle sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet etmişlerdir ki, sözde Müslümanlar bu sözlere uymazlarsa dinden çıkar. Örneğin, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü tarikatlar arasında çok meşhur bir hadismiş gibi kabul görür. Kendilerine bu söz hangi hadis kitabında geçiyor denildiğinde, onlar hadis kaynakları yerine çeşitli ilmihal kitaplarını kaynak olarak gösterirler. Şimdi bu söze göre her kendisine ben Müslümanım diyen kişi muhakkak dünya ve ahirette kendisini kurtarması için bir şeyhin, bir üstadın eteğine yapışması lazım. Aksi takdirde şeytanla yoldaşlık etmiş olur ve maazallah sonu hüsran olur. Gerek tarikat ehli ve gerekse Yahudi ve onların zihniyetindeki insanlar tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilerek birçok hadis uydurulmuştur. Hammad bin Zeyd Dirhem el-Ezdi İslam'a 14 bin uydurma hadis sokulmuş diyor. İbni Adi, Muhammed bin Süleyman bin Ali'ye, Abdülkerim bin Ebi Avca getirildi diyor. Boynunun vurması emredince vallahi sizin dininize 4 bin uydurma hadis soktum itirafında bulunuyor. Bu uydurma hadisler gerek akaid konularında ve gerekse fıkhi meselelerle ilgili olarak İslam'a sokulmuştur. Mesela tarikatların akidelerini teşkil eden birkaç uydurma hadisi zikretmek gerekirse, mesela sözde kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuş: ben gizli bir hazineydim, tanınmayı istedim, halkı yarattım ve bunların vasıtasıyla tanındım. Ve özellikle de kendini bilen Rabbini bilir meşhur sözü vahdedi vücutçuların en büyük dayanağıdır. Bunlar gibi Kur'an ve sünnete ters düşen birçok sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. İslam'a uydurma hadis sokmaya çalışan insanlar olduğu gibi bu uydurma hadisleri ayıklayıp uydurma olduklarını ispatlayan alimler de her zaman var olmuşlardır. Allah Azze ve Celle'nin kitabını koruduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini de bu alimler vasıtasıyla korumuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle hevasından konuşmaz. Onun sözleri tamamen Kur'an'ın açıklaması niteliğindedir. Onun sözleri de vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ayetlerine zıt hiçbir sözü olmamıştır. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da beşerdir, hata yapmış olabilir diye geçiştirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden kısmen ya da tamamen yüz çevirmek ve sadece Kur'an'la amel etmenin gerekliliğini savunmak da ayrı bir sapıklık ve cahilliktir. Bugün İslamcı kesim dedikleri çoğu kimseler bu gibi uydurma hadislerle amel ederek sünnete tabi olduklarını sanıyorlar. Toplumun bazı kesimi de sünneti tam anlamıyla kavrayamadıklarından sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yaptığı birkaç hareketin ismi olarak bilirler. Farz namazdan önce ve sonra kılınan sünnet namazları, sağ elle yemek yemek, oturarak su içmek, ayakta yemek yememek gibi birkaç şey onlar için sünneti tam anlamıyla teşkil eder. Yani sünneti sadece bu tip şeylerle sınırlı bilirler. İşin acı tarafı ise %99'un Müslüman olduğu iddia edilen bir halkın çoğu sünneti hiç bilmiyorlar. Çağdaş kesim diyebileceğimiz bu kesim sünneti sadece çocuklarının sünnet düğünlerinde adı geçtiği için bilirler. Sünnet Kur'an'ın hayata geçirilmiş şeklidir, geçirilme şeklidir. Kur'an ve sünnette birbiriyle çelişen hiçbir şey yoktur. Belirttiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla hevasından konuşmazdı. O sadece Kur'an çerçevesinde yaşamayı Müslümanlara açıklayıcı nitelikte örnektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 44. ayetinde ancak delillerle ve kitaplarla sana da zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Ahzab Suresi 21. ayetinde andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inananlar ve Allah'ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır buyurur. Hakka suresinin 44, 45, 46. ayetlerinde eğer o bazı laflar uydurup bize iftira etseydi elbette onun sağını alırdık veyahut sonra onun can şah damarını keserdik. Necim suresinin 3, 4. ayetlerinde o asla hevai hevesinden konuşmaz, onun söylediği kendisine vahiyden başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati kendisine itaat olarak görüyor. Âl-i İmrân suresi 32. ayetinde de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Nisa suresi 80. ayetinde kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine bekçi göndermedik buyurulur. Âl-i İmrân suresinin 32. ayetinde geçen eğer dönerlerse muhakkak Allah kafirleri sevmez ibaresine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itaatsizlik, onun sünnetinden yüz çevirmek apaçık bir küfürdür. Biz burada her ne kadar sünneti önce zikrettiysek de Müslümanların ilk başvurması gereken kaynak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslümanın günlük yaşantısında yaşaması gereken her şeye yer vermiştir. Kur'an'da hiçbir eksiklik yoktur. Kur'an'da siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, bilim gibi konularda insanoğluna birçok alanda yardımcı olacak bilgilere yer verilmiştir. Kur'an, Müslümanlar için bir öğüt, bir nasihattır. Allah Azze ve Celle, Hakka Suresinin 48. ayetinde bu usta şöyle beyan ediyor. O korunanlar için bir öğüttür. Kaf Suresinin 45. ayetinde, sadece tehdidinden korkanlara Kur'an ile öğüt ver buyurulur. Yine Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Yine öğüt alıp akıllanmaz mısınız? Öğüt alan yok mu gibi ifadelere sıkça rastlanır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müslümanlara düşen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi Kur'an'ı tanımayanlara, inkar edenlere Kur'an'ın ilahi mesajını ulaştırmak ve onu bütün yeryüzüne hakim kılmak için var gücüyle mücadele etmektir. Bu mücadelede uyulması gereken tek metot da İslam'ın hareket metodudur. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 19. ayetinde bu Kur'an bana vahyolundu ki onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tavır takınana ve onu bozmaya çalışanlar, tavır takınanlar ve bozmaya çalışanlar her devirde olduğu gibi Rabbimizin kitabını da bozmaya gayret eden kimseler de her devirde bulunmuşlardır. Ama Allah Azze ve Celle onu koruyacağını ahdetmiştir. Mesela Buruç suresinin 21-22. ayetinde hayır o şerefli bir Kur'an'dır, korunan bir levhadır buyurur. Rabbimiz müşriklerin Kur'an ayetlerini şiir sözlerine, peygamberi de şair olarak nitelendirmelerine karşılık Hakka suresinin 40-42. ayetlerinde şöyle buyurur. Ki o elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şairin sözü değildir, ne de az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz buyurur. Mekke müşriklerinin attıkları her iftiraya karşılık Allah Azze ve Celle de müşrikleri yalanlayan çeşitli ayetler indirmiştir. Allah'ın kitabını tahrif edemeyen ukalalar, Kur'an'da müteşabih ayetleri kendi evalarına göre yorumlayıp etrafa saçtıkları fikirlerine delil bulmaya çalışmışlardır. Kur'an'daki müteşabih ayetleri hevalarına göre yorumlayanlar, Kur'an'ın muhkem ayetlerini ise ya görmezden geliyorlar ya da bunlarla gereği gibi amel etmiyorlar. Neden amel etmediklerini de akıllarınca çeşitli mazeretlere bağlıyorlar. Allah Azze ve Celle Hicr suresinin 91-92. ayetlerinde onlar ki Kur'an'ı bölük pörçük ettiler. Senin Rabbin hakkı için biz onların hepsine mutlaka soracağız buyurur. Bugün insanlar Kur'an'dan hevalarına uygun olan ayetlerle amel edip kendilerini mücadeleye davet eden ayetleri ise kendi akıllarınca değişik yorumlamaya çalışırlar. Bu durum ne yazık ki İslam adına, Allah adına çalışan, hatta bu uğurda cezaevlerine girip çıkan insanlar arasında sıkça rastlanan bir olaydır. Nitekim İslamcı bir gazetede günlük bir yazı yazan bir araştırmacı yazara bir okuyucusu veya okuyucuları şöyle bir soru yöneltiyorlar. Sizler neden Avrupa İnsan Hakları Muhakemelerine başvuruyorsunuz? Bir Müslümanın onlardan af beklemesi doğru mudur? Soru bu konu çerçevesinde soruluyor. Onun ise köşesinde verdiği cevap bir hayli ilginç. Özetle şöyle bir cevap veriyor. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkede biz de yaşıyoruz. İşte bu ülkede bizim de yaşadığımız bütün dünyaya duyurmak için bu tip mahkemelere başvuruyoruz. Yoksa niyetimiz onlardan af beklemek falan değil. Düşünebiliyor musunuz? İnsan aklı nasıl da şer'i nasların önüne geçebiliyor? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin konuyla ilgili birçok açık, değişmeyen ve tevhile yer vermeyen ayetleri var. Allah Azze ve Celle Nahl Suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz sana kitabı indirdik ki ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklayasın ve inanan bir kavim için yol gösterici bir rahmet olsun. En'am Suresi 114. ayetinde Allah bize kitabı açıklanmış olarak indirmişken ben ondan başka bir hakem mi arayayım buyurulur. Nur suresinin 51. ayetinde aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları vakit müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte umduklarına erenler bunlardır. Nisa suresi 59. ayetinde herhangi bir anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ve Nisa suresi 65. ayetinde hayır Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri hususlarda seni hakem tayin edip sonra da verdiği hükme nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Rabbimizin bu konudaki açık hükmü budur. Bu ayetleri nesheden herhangi bir ayete de rastlanmamıştır Kur'an'da. Bu ayet tamamıyla muhkem ayetler olduğu için üzerinde değişik yorum yapılamaz ve tevil de edilemez. Üstelik Rabbimiz bizden tağutları tamamıyla reddetmemizi de emrediyor, istiyor. Bakara suresi 256. ayetinde dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse muhakkak ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutunmuştur. Buyuruyor. Şimdi bu insanlara soralım. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 30-31. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan kaçındırsınlar. Mümin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan çevirsinler. Allah kitabında böyle buyurmuşken ve bunun başka alternatifi yokken birisi kalkıp ya ben nefsimi yenemiyorum onun için kadınlara bakıyorum ya da sürekli yabancı kadınlarla yani namahrem kadınlarla birlikte yiyip içip gezen, gününü gün eden birisi kalkıp da ben böyle yapmıyorum, yalnız benim kalbim asla pis değil, ben onlara kötü niyetle yanaşmıyorum veya onlara anam bacım gibi bakıyorum diye saçma mazeretler öne sürse, böyle insanlara ne diyebilirsiniz? Onlar da sizin yaptığınız gibi yapmış olmazlar mı? Allah Azze ve Celle Nur Suresi 31. ayetinde ve Ahzab Suresi 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç başörtülerini yakalarının üstünü kapayacak şekilde koysunlar. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Hal böyleyken Allah mümin bir kadına hangi ortamda ve çağda olursa olsun böyle örtünmesine emir buyurduğu halde birisi kalkıp biz örtü ayetini inkar etmiyoruz fakat bu sıcaklarda böyle örtünemiyoruz ya da böyle örtünmek bu çağımıza pek uymuyor. O sizin dediğiniz 1400 küsür sene evveldi. O zamanın modasıydı diye saçmalayabilir mi? Eğer böyle davranıyorsa sizin yaptığınız da yanlış olmaz mı? Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 275. ayetinde ve ondan sonra gelen 276-278. ayetlerde faiz hakkında şöyle buyuruyor. Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka şekilde kalkmazlar. Bu onların alım satım da ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Allah faizi yok eder de sadakaları artırır. Eğer iman etmişseniz faizden arta kalanı bırakın. Faiz hakkında Kur'an'da bu muhkem ayetler sabit iken birileri kalkıp faiz alışveriş gibidir. İşte şu kadarı helaldir veya bazı insanlar gibi mevcut düzenin ekonomisini çökertmek için faiz alınabilir gibi fetvalar ileri sürerse Allah'tan başka hüküm koymuş ve dolayısıyla tağut olmuş olmaz mı? Kur'an'da ceza hukuku vardır. Mesela hırsızlık yapanın eli kesilir gibi. Birileri kalkıp da bu ceza hukuk çağdaş dünyamızda yürürlüğe konulamaz. Çağımızda el kesmek, kol kesmek gibi vahşice yapılamaz. Biz sadece hapis cezası verelim ya da kolunu keserek ona eziyet etmiş oluruz diye fetva vermeye kalkarsa sizin öne sürdüğünüz mazeretlerin bir benzerini öne sürmüş olmaz mı? Madem ki siz de muhkem ayetlere karşı bu tip mazeretleri öne sürebiliyorsanız neden başörtüsü zulmüne muhatap olan öğrencileri başörtü yerine peruk takın da derslerinize girin diyen sizin gibi İslam'dan takılan bay bakanlara ateş püskürüyorsunuz? Şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki Allah ve Resulü bir işte hüküm verdikleri zaman artık inanan bir erkekle inanan bir kadının İşittik, itaat ettik demelere gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık mümin bir erkek ve kadına o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. İzzettin abi inşallah iman nitli kardeşim bir sorusu vardı. Kısaca o konuyla başlayalım. Müteşabih ayetlerin Allah ve Resulü arasında şifre olduğu doğru mudur? Şimdi bu konuya dair elimizde yani benim bildiğim bunu ifade eden bir delil bilmiyorum. Yani Allah ile Resulü arasında bir şifre midir? Yoksa sadece Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir hikmeti mi vardır? Onu bilemiyorum. Bunun hikmeti açıklanmamış. İzzettin abi sizin söylediğiniz meselelere gelince gerçekten müminlerin durumu gerek Firavun'un yanındaki Asiye'nin durumu gibi veyahut da İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare ile beraber zalim bir hükümdarın yanına gidince, yani kadınlara el koyan zalim bir hükümdarın yanına gidince gücü yetmediği için dua etmekten başka bir şey yapamayan kimsenin konumu gibi. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Biz tağutu red konusunda elimizden gelen her şeyi yaparız. Eğer bugün küfür sistemleri okullara çocuklarımızı göndermekte bir takım zorlamalar yapıyorsa, biz de koşa koşa gönderen kimseler olmamalıyız. Gönüllü kimseler olmamalıyız. İşte bazılarının yaptığı gibi haydi çocuklar okula gibi kampanyalara destek vermemeliyiz. Bunlardan uzak durmalıyız. Veyahut da okuma konusundaki yardım kuruluşlarına yardımda bulunmamalıyız. Bunu bir Ebu Cehil'in okulu olsa, müminler Ebu Cehil'in okuluna çocuklarını gönderir miydi? Bu açıdan bakmak lazım. Ha, bazı zorlamalar sebebiyle, bazı sıkıntılar sebebiyle bir şeyler yapılamıyor. Bunun en büyük sebebi aslında yapılır, yapılmayacak bir şey değil ama Müslümanların birlikte hareket edememesi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. En azından bir yerleşim yerini düşünün. Bir ilçeyi, ilçe bazında veya il bazında düşünün. Müslümanlar toplu hareket edip bizim çocuklarımıza şirki öğretemezsiniz, putlarınızın önünde saygı durduramazsınız diyerek tepkisini koyması lazım. Memurluk veyahut da devlet kademelerinde görev alma meselesine gelince, devletin küfür ve zulüm ile ayakta duran, bunları ayağa kaldıran devletlerin direkt küfür organları, zulüm organlarında yer alınmaması gerekir. Müslümana hiçbir zaman şirk koşması, şirk fiilinde bulunması caiz değildir. Takiye olarak, yani insanın can korkusu karşısında, ölüm tehlikesi karşısında sadece diliyle ifade etmesine ruhsat verilmiştir. Sadece dil ile, kalp iman olma, iman ile dolu olmak şartıyla sadece dil ile ifade edebilir onların sözünü. Fiili olarak kesinlikle onların bayrakları önünde saygı duruşu, Allah'tan başkası adına yemin edişlerinde onlara katılmak, bu tür eylemlere, evet, amelle cevaz yok. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Zulmün hakim olduğu yönetimlerde vergi memuru, asker, polis gibi görevler, jandarma, küfür devletlerinde vergi memuru, hakim, polis, askerlik gibi bu tür görevleri almayı yasaklayan hadisler mevcut. Ebu Yala'nın müsnedinde hasen bir isnatla geliyor bu manada bir hadis. Yani zulümde kullanılan, zulme payanda olan görevleri almaktan sakınmak gerekir. Tabi askerlik de dahil. Oy kullanma meselesine gelince Müslüman oy kullanmaması lazım. Müslümanın oy kullanmaması lazım. Bazıları Rum suresindeki ayeti delil getiriyorlar. Rumlar ile müşrikler arasındaki savaş tamamen Müslümanların dışında gelişen bir olay ve oraya bir destek söz konusu değil. Ama oy veren kimse, oy verdiği kimsenin küfürlerinden de mesul olacaktır. Ne diye oy vereceksin? Gidecek orada daha ilk gününde, milletvekilliği seçildiği ilk günde Allah'tan başkası adına yemin edecek. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir küfür sözünü ikrar edecek orada. Bunun gibi sakıncalar söz konusu. destek olarak sadece dua etmişlerdir. Yani onların galip gelmesi için. He. İstersen Kemal abi mikrofonu vereyim, cümleni toparlayarak ifade et. Tamam inşallah. Selamünaleyküm. Abi buna kayda da dahil mi? Ne? Kayda da dahil mi? Dur bakalım. Kırs asker. Kayıt devam ediyor. Selamünaleyküm. Sesim var mı? Ses iyi mi arkadaşlar? Şimdi Ömer Hazar orada sahabenin Rum kralının destekliği meselesinde onların bağlılığı tabii ki bir küfür ekran desteklemek değil de benim bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla kendilerine ibadet ortamını yaratıkları için ya da daha doğrusu o krallara ibadet ortamını sunduğu için onun kazanması için bir yerde olur bizim kapıyla. Şimdi günümüzde de biz bu ülkelerde bizi tanıyacaksa hükümeti veya bir grubu desteklememiz acaba neden Tayyip Erdoğan desteklemek olarak görülüyor? Şimdi öğrenmesek belki daha başka insanlar onların yerine geçecek. Onlar daha da zulüm yapacaklar. Daha az ibadet etme imkanı bulunacak. Elinde de onları biliyorsun daha önce filanlığı. O yüzden buna yakın veya bize ibadet noktasında müsaade tanımlar veya böyle bir ortam yaratıyorlar deyip desteklemek acaba neden bunun yanında küfür desteklemek olur. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Şimdi oy kullanmak şeklinde onların sandıklarına gitmek onları kabullenmeyi getirir. Yani fiili bir destek söz konusu burada. Bir de bazı meseleler var. Mesela ben Türkiye şartlarında konuşuyorum. Bir kısmı açık din düşmanıdır. Cehren din düşmanlıklarını ortaya koyar. Zulümlerini açıkça yaparlar. Mümin, kafir, herkes bunların ne olduğunu bilir. Bazıları da Müslümanların arasından çıkar. Fakat ehli İslam'dan diyemeyiz. Bunlar da bir takım tağutları görev başına getirirler. Mesela Avrupa Birliği'ne girebilmek için Mümtehine suresinin 10. ayetini ortadan kaldırmamız lazım diyebilecek kimseleri getirirler. Bu anlaşmalar karşılığında ancak başa getirilirler. Veyahut da Yahudilere toprak satışını bir küfür, İslam düşmanı bir kafir eliyle yapamayacaklarını bildiklerinden namaz kılan gözüken kimseler vasıtasıyla uygularlar. Bana mı dedin Kemal abi? Ha, Mümtehine 10. ayet. Mümtehine 10. ayeti müşriklerden, ehli kitap müşrik kadınlarının Müslümanlar tarafından yani dinde ehli kitap kadınları Müslümanlarla evlenebiliyor. Ama Müslüman kadınların müşriklerle evlenmesini yasaklıyor o ayet. Ehli kitap ile evlenmesini yasaklıyor. Ve bu sistemler dinler bahçesi adı altında havra, kilise ve camiyi bir araya getirme bahanesiyle kiliseler inşa ediyorlar. Yani bir takım şeylere karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Nas varid olan yerde içtihada da izin vardır diyen kimseleri özellikle dinden sorumlu devlet bakanlığına getirirler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Fiili olarak takiye olmaz. Az önce söylediğimiz gibi fiili olarak takiye olmaz. Takiye sadece sözle olur. Zinayı meşrulaştıran yasa çıkararak olmaz mesela. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. O manada bir hadis şu şekilde geliyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki mümin kul acizlik ile fücur arasında, yani büyük günahlara dalmak arasında muhayyer kalır, şaşkın kalır. Sizden her kim öyle bir zamana ulaşırsa acizi fücura tercih etsin şeklinde geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet bin Hanbel'in üstünde de var. İbni Adi El-Kamil isimli eserinde de tahric ediyor bunu ve ravilerinden birisi hakkında zayıf olduğunu söylüyor. Yani isnadında zayıflık var bu hadisin. Rivayet yollarıyla birlikte Zadül Guraba isimli çalışmamda tahric etmiştim bunu. Az önce Kemal abi hep sorunları konuştuk. Çözüm ne dedi? Biz sohbetin başında bu konuyla ilgili olarak bir şeyler söylemiştik esasında. Yanlış hatırlamıyorsam sonradan girdi Kemal abi. Çözüm bizim şu an için, yani küfrün egemen olduğu yerlerde, zulmün egemen olduğu yerlerde, elimizden gelmeyen konularda Müslümanların dinlerini daha rahat yaşayabileceği yerlere hicret etmesi. Böyle bir yer yoksa yaşadığı bölgede Allah'ın dinini elinden geldiği imkan nispetinde tebliğ etmesi, İslam'ı açıkça yaşayabileceği bir yeri nispeten tercih etmesi ve tebliğ etmesi gerekiyor. Asiye ile Firavun meselesinde bunun bir örneğini verdik. Dua etmemiz lazım. Sorunlarımızın çözümünde Allah Azze ve Celle'den yardım dilememiz lazım. Öyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ki duadan başka yapacağımız hiçbir şey olmuyor. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'de putlar varken orada secde etmesi, ama güce kavuşur kavuşmaz da ilk olarak o putları oradan temizlemesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani imkan nispetinde kesinlikle şirkten sakınmak zorundayız. Şirkten, küfürden sakınmak zorundayız. Bir takım günahlara da bulaşmak zorunda kalıyorsak bunlardan da Allah'ın rahmetini dileyelim. Evet. Allah cümlemizden razı olsun. Tabii ki. Şimdi az önce işaret ettim. İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare ile beraber zalim bir sultanın ülkesinden geçiyor. Oranın sultanı da kadınlara el koyan birisi. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına o zalim kral el koyduğu zaman İbrahim Aleyhisselam duadan başka bir şey yapamıyor. Ve Allah Azze ve Celle kendisine samimiyetle yönelen kimseyi zor durumlardan kurtarıyor bir şekilde. Ama biz yapmamız gereken şeyi yapmak zorundayız. Yapmamız, üzerimize düşeni yapmadan Allah Azze ve Celle'nin bize vaat ettiğini gerçekleştirmesini istememiz boş bir hayal oluyor. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 55. ayetinde "Eğer iman eder ve salih ameller işlerseniz sizi yeryüzünde halife kılacağım" der. Yani sizden öncekileri halife kıldığımız gibi sizi de yeryüzüne halife kılacağım der. Ama bizden istediği bir şey var. İlk önce Allah Azze ve Celle'nin yardımına layık olmamız lazım. Eğer biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmesini bilirsek, Allah'tan başkalarına tevekkülü terk edersek, darda kaldığımız zaman kendisine yalvardığımızda yardım edenin yalnız Allah olduğunu bilirsek, Allah'tan başka sahte ilahlara yalvarmayı bir kenara bırakırsak, Allah Azze ve Celle o zaman bize yardım edecektir. Bu konularda dinini öğrenmeye çalışıp bir takım saptırıcı önerilerin yanlış telakkilerine, telkinlerine müptela olan kardeşlerimizin Kur'an ile bir tanışmasını sağlamak lazım. Onlara Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tebliğ etmek lazım. Biz, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz kendi aramızda Müslümanlar olarak akidevi ve ameli bütün şirkleri, imana aykırı, tevhide aykırı unsurları ortadan kaldırmadıkça Allah Azze ve Celle'nin yardımına nail olamayız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sinek Allah'tan başkasına sinek ezme diye hadis var. Sinek ezme de ebedi cennete gider. Sinek ezmediği için cennete giden birisinden bahsediyor. Şimdi eski ümmetler için sadece iki seçenek var. Yani üçüncü bir seçenek yok. Mesela biz de azimet mutsak diye bir şey biliyoruz. Bizler de aynı şekilde mi? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Sahih bir hadiste o vaka anlatılır. Yani bizden önceki kavimlerden birisinin bir sinek kurban etmesi sebebiyle kafirlerden olduğu ifade edilir onda. Ama bu ümmette Nahl suresinin 106. ayeti bize bir seçenek daha veriyor. Yani dil ile ölüm ile, ölüm tehlikesiyle baş başa kaldığımız zaman zorlanma karşısında, yani zorlama karşısında kalpleri iman dolu olduğu halde yalnızca dil ile onların söylediğini ikrar etmemizde Allah Azze ve Celle bağışlayacağını beyan ediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani ruhsat azmet meselesi aynı. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın meselesinde olduğu gibi o ayet indiği zaman yanlış hatırlamıyorsam Habbab bin Eret radıyallahu anh'e işkence yapılıyordu. Ona bu ayet söylendiği zaman ben şimdiye kadar bir dediğim Allah'a başka bir şey diyemem diyerek onların şirklerini tekrar ikrar edemem diyerek kavlinden dönmüyor. Ama Ammar radıyallahu anh ise bu ayetteki ruhsat ile amel ediyor. Tabi zorlanma karşısında diyor. Ayeti bulmaya çalışıyorum. Mealini okuyalım inşallah. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan hariç. Fakat kim kalbini kafirliğe açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır buyruluyor. Evet. Sadece dil ile. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bu ayetin tefsirinde İmam Taberi takiyenin sadece dil olacağını ifade, dil ile olacağını ifade ediyor. Amel ile takıya olamayacağını açıklıyor orada. Evet, ayetin mealinde İzzettin abi ekrana yazıyor. Peki. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Herhangi birisine ayağa kalkmak sadece, yani hadislere baktığımız zaman sadece ev sahibinin misafirine ayağa kalkması şeklinde caiz. Okullarda öğrencilerin öğretmenine ayağa kalkması da yasaklanan ayağa kalkma türünde. Bu konuda bir takım hadisler var. Bunlardan birisinde Enes radıyallahu anh şöyle diyor. En çok sevdiğimiz insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmasına rağmen o hoşlanmadığı için biz onun için ayağa kalkmazdık diyor. Bir başka hadiste kendisi oturduğu halde işte yanındakileri ayakta tutan kimseye Allah gazap eder şeklinde geliyor. Hatırladıklarım bunlar şimdilik. Yani meselenin özü ev sahibinin misafirine ayağa kalkması caizdir. Ev sahibi dışındakilerin herhangi bir mecliste herhangi bir kimseye ayağa kalkması yasaklanan bir ayağa kalkma bir saygı ifadesi olur. Şimdi hadislerde şirktir diye geçmiyor. Ama yasaklanan bir husus. Selamünaleyküm. Onu böyle konuşuyorum. Bir saniye bekler misiniz? Şimdi öyle diyor ki, Allah bir kimseye ancak bir günün bir köşede hüküm kılır. Onun kazandığı yedi kendi yararına, kötülük de kendi zararlıdır. Şöyle diyerek yaratınız. Ey Rabbimiz, onu tut yaralarında sok, bizi sorunu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizim öncekiler yüklediğin gibi ağır bir yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen bizim yaralarımızsın, kafirle topluma karşı bize yardım et. Şimdi Cenab-ı Hak bunu diyor, gücümüzün yetmeyeceği şeyler bizi yükleme diye bana dua edin. Şimdi orada, bunlarımızda yaşadığınız, başınıza gelen her şey, aslında bizim nefsimizin kaldırabileceği şeyler de bizim kaldıramayacağını düşünür. Yoksa bu ayet-i kerimede nefsin altından kaldırmayacağı bir yük dönüklerinin nefsin meselesi nasıl anlamalıyız? Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah razı olsun. Şimdi insanın takatini aşan meseleler, yani teklifi mala yutak denilen bir mesele vardır kelamcılar arasında tartışılan. Yani insanın gücünü yetmediği konular. Şimdi ayetin devamına dikkat edersek, la tuahizna in nesina ev ahta'na ifadesi. Yani ne diyor? Eğer unutursak ve yanılırsak, yani hata edersek bizi mesul tutma. Unutarak veya hata ile yapılan şeylerde Allah Azze ve Celle bizi mesul tutmuyor. Yani bir şeyi hata ile yapmak ayrı bir şeydir. Bile bile yapmak, bir yanlışı bile bile yapmak ayrı bir mevzu. Gücün yetip yetmemesi, mesela günümüzdeki az önce de bahsettiğimiz sorunlar, çoğu hususta gücümüzün yetmediği hususlar aslında. Çoğu konuda gücümüz yetmiyor. Ama gücümüzün yetmesi için yapmamız gereken bir takım şeyler de var. Mesela bir örnek vermiştik. Diyelim okullara gönderilmemesi halinde devlet ne yapıyor? Çocukları zorla alıyor. Aile reisini tutuyor. Hapse atıyor. Bunun gibi bir takım zorlamalar var. Tek tek yapıldığı zaman bu böyle oluyor. Ama Müslümanlar birlikte hareket ettiği zaman kendi anayasalarında yanlış hatırlamıyorsam 24. maddelerinde din ve vicdan hürriyeti dedikleri bir yasa var. Yani şirkten sakınabilmek için bu sınırları Müslümanların zorlaması, inanç özgürlüğü dedikleri şeyi, dinlerini rahatça yaşayabilmek için bu haklarını en azından savunmak için mücadele etmeleri gerekir. Yani toplu hareket olması gerekir. Ama dediğim gibi başta Müslüman olarak kabul ettiğimiz çevremizdeki insanlar bu konuda sıkıntıları var. Yani tevhidi anlama noktasında veya Allah Azze ve Celle'nin emirlerini uygulama, anlama noktasında bir takım problemler var. Yani ferdi olarak baktığımızda gücümüzün üstünde olan bir şey oluyor bu. Yani ferdi olarak halledemediğimiz bir takım sorunlarla baş başayız. Veyahut da bu devlette işte vergi vermek gibi. Yani sorumluluk gücünün yettiği şeyler hakkında sorumludur. Yani bahsettiğim gibi eğer bizim gücümüz tebliğe yetiyor, sadece tebliğe yetiyorsa tebliği yapmak zorundayız. Eğer tebliği yerine getirmiyorsak o gücümüzün yetmediği şeyden de sorumluyuz. Yani görünüşte gücümüzün yetmediği gibi gözüken şeyden de sorumluyuz. Fakat bizler gücümüze yeten şeyi yaptığımız takdirde gücümüzün yetmeyeceği öbür hususlarda Allah Azze ve Celle bizi inşallah bağışlayacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam, bütün Resulü'nün kısa var, önemli var bir de. Orada Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken evlerde mescitler edinin diye bir şey geçiyor. Şirkin hakim oldu. Allah'ın ve Resulü'nün hakem kabul edilmedi. Ortamlarda Müslümanlar evlerinin mescidhane getirerek Ramazan'a ibadetleri yoksa yapılmış olan mevcut mescidlere, camilere giderek Ramazan'a ibadetleri yoksa. O ayete uyarak şey yapabilirler, yani evlerinde mescidlere binip orada namaz kılabilirler. Selamun aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi esasında terk edilmiş sünnetlerden birisi evlerde mescid edinmektir. Yani her Müslümanın evinin bir odasını mescid edinmesi sünnetlerdendir. Aynı o Itban bin Malik radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı evine davet ediyor. Burasını mescid edineceğim diye. Fakat asıl sormak istediniz yani acaba imamlarını başkalarının tayin ettiği devlet güçlerinin el koyduğu camilerden uzak durup bu mescitler mi denilecek olursa işin esasında şayet buralarda görevli olan imamlar tevhid ehli ise onların arkasında namaz kılınabilir. Evlerde mescit yapmak ise daha farklı bir mevzu oluyor. Yani örnek olarak bazı mahsurlar var. Mesela Allah her yerdedir diyenin arkasında namaz kılınmaz. Veya şefaat ya Resulallah diyen bir imamın arkasında namaz kılınmaz. Öyle imamlar var ki bizim bunları değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Yani akidesi, şirk akidesi. Tebliğ ettiğin zaman da bir faydası olmuyor. Bu böyle bir durumlarda ben diyorum ki Müslümanlar sahralarda kılsınlar, açık alanlarda kılsınlar, cemaat ile namazı ishar etsinler yine de. Yani cemaat ile namazı terk etmemek lazım. İslam'ın büyük önemli farzlarındandır cemaat ile namaz. Korku halinde bile terkine ruhsat vermiyor Allah Azze ve Celle. Korku halinde bile nasıl namaz kılacaklarını Bakara suresinde anlatıyor. Yani ben evde kılmak daha evla demiyorum. Müslümanların kendilerinin cemaat olması lazım. Mescit edinmesi lazım. Açık alan bulması lazım. Yani her şeye bir yer bulunuyor. İnsanlar kahve için, çay içmek için, kumar oynamak için toplandıkları yerleri pekala yapabiliyorlar. Küfür düzenine saygı ifadesi kullanırlarsa da arkalarına namaz kılınır mı? Şimdi bu küfür düzenine saygı ifadesi meselesi açıklık getirilmesi gereken bir konu. Mesela tutup tağutlara dua okuyorsa tabii bu insanlardan sakınmak lazım. En azından bunların kendi müftülerine şikayette bulunup imamlarını değiştirmelerini teklif etmek. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buna da yanaşacaklarını sanmıyorum ama yine de o yolu denemek lazım. Cemaat ile namaz farzdır. Bunu terk etmemek lazım. Küfür devletlerinin camileri değildir Müslümanların cemaat yeri zaten. Yani sadece oradan ibaret değildir. İşte camideki namazı terk edersen cemaatten ayrılmışsın diye bir şey yok. Müslümanlar kendi cemaatlerini oluşturur ve o şekilde kılmalıdırlar. Yani eğer imam akidesinden dolayı tekfir edilen bir akideye sahipse, mesela Allah her yerde diyorsa, bu imamın arkasında kılmak caiz değil. Yani o camide kılma diye bir şey değil. Yani camide kılmak esastır. Mescitte kılmak esastır. Bizim bu konuştuğumuz mevzu tamamen imamla alakalı. Yani imamın akidesiyle alakalı. İmam eğer itikadını bilmediğimiz birisi ise arkasında kıldığımız namaz sahihtir. Ama akidesi ortadaysa, açıklıyorsa veya bir şekilde işte hutbesinde olur, vaazında olur, küfrünü ortaya koyuyorsa bunun arkasında namaz kılınmaz. Yani hiçbir şey yapamıyorsan başka bir ihtimalin yoksa çoluk çocuğu evinde cemaat yapıp öyle kılmak lazım. Ama cemaat ile namazı, hayır yani dırar mescidi de demek biraz ağır ifade olur. Yani dırar mescidi arıyorsanız gidin Fethullah Gülen'de bulursunuz dırar mescidinin ne olduğunu. Veyahut tarikatların işte Kızılbaşlar cemevi açıyor, tarikatlar dergah açıyor. Dergahlar kimden kalma? Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Yani kendi itiraflarına göre bir Hristiyan'dan öğreniyorlar. Bir Hristiyan zahidinin işte bu dergah gibi yerlerde, yani onların savmaa dedikleri ibadethanelerinde ibadete çekildiklerini görüyor zahitlerden, eski zahitlerden birisi ve sufiler arasında işte bu dergah adetini getiriyor. Alevilere kızarlar işte cemevi cemevi diyorsunuz diye kendileri dergah yaparlar. Hayır. Şimdi bir site vardı. Rifailer.org diye. O sitede yazmışlardı bunu. Dergahın nereden geldiğine dair. Orada okumuştum ama sonradan o site kapandı tabii. Şu anda ismini hatırlayamayacağım. Ama bu eski zahitlerden birisine nispet ediyorlar bunu. Peki, selamun aleyküm.